نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا إله إلا الله. Evet, biz her cuma günü işte yatsı namazından sonra bir araya gelip ashabın anlayışına uygun, Kur'an'a ve sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyoruz. Taharet babından başlayarak namaz konusuna yetiştik. Bugün de inşallah konumuz namazın terki küfür olup olmadığı hakkında olacak. Tabii yetiştirirsek her iki grubun delillerini sunacağız. Yetiştiremezsek inşallah diğer grubun delillerini gelecek hafta inşallah Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse. Diyor ki etterhibu min terkis salah taammuden ve ihracuha an vaktiha tehavunen. Etterhib yani korkutuculuk. Burada Allah Celle Celaluhu aleyhissalatü vesselam namazın terkinden dolayı Müslümanları ne yapıyorlar? Uyararak, yani bazı hadislerle veyahut da bazı ayetlerle korkutarak ki Müslümanlar namazı terk etmeyip namazlarını kılsınlar. O bu namazlarını terk eden insanlar genelde keselen veyahut da taammuden. Ey tembellikten veyahut da tembellikten değil de yani konum belki müsait değil onun için. Toplum müsait değil derken maalesef-i şedid genelde kalkıp oturduğu insanlar namazsız, niyazsızdırlar. O da onlarla beraber böyle aynı gemiye ne yapıyor? Gidiyor ve batıyor. Ve burada birinci hadiste diyor ki بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَةِ Aleyhisselatü Vesselam bu hadis Sahih-i Müslim'de mevcuttur. Ve biliyorsunuz Ehl-i Sünnet vel Cemaat Sahih-i Bukhari ile Sahih-i Müslim bu iki kitap Kur'an'dan sonra en sahih sözlerdir. Ey Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri. Yani Sahih-i Bukhari'de ve Sahih-i Müslim'de müttefiktirler. Ama diğer kitaplarda zayıf hadisler olduğu gibi uyduruk hadisler de vardır. Ama Sahih-i Bukhari ile Sahih-i Müslim'de elhamdülillah Ehl-i Sünnet vel Cemaat müttefiktirler. Ve biz genelde İslam'ı anlatırken ve tabi mesele değinirken genelde Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın inancına göre anlatıyoruz. Yani Şii toplum veyahut da fırkalar kesinlikle bizim anlayışımızın dışındadır. Burada beynel raculi ve beynel kufri. Beynel raculi burada dikkat ediyorsanız aleyhissalatü vesselam yani erkek olan kişiyi zikrediyor. Ve burada erkeği zikrederken veyahut da sadece erkeği zikrederken aynı zamanda kadınlar da içine giriyor. Tamam mı? Çünkü İslam bütün cinlere ve insanlara gelmiş bir dindir. Tamam mı? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اَيْشْ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler, itaat etsinler, ibadet etsinler ve bütün ibadetlerde beni birleşsinler diye gönderdim. Dolayısıyla bu din ile cinler yani insanlar muhatap olduğu gibi aynı zamanda cinler de bu dinle muhataptırlar. Ve erkekler muhatap olduğu gibi aynı zamanda kadınlar da muhataptır. Ve burada diyor ki beyne raculi ve beyne el kufri terkus salah. Kişiyle artık ister kadın olsun ister erkek olsun veyahut da erkek olsun kadın olsun fark etmiyor. Kişiyle küfür arasında namazın terki vardır. Ey demek istiyor ki namazı terk eden kişi ne olmuş olur? Küfre düşmüş olur. Bu gibi sözler kimlerin görüşüdür? Namazın terkini küfür gören grubun görüşüdür. Ve demiştik ki bundan önceki derslerimizde dikkat ettiyseniz mukaddimede değinmiştik. Alimlerin Hanefiler, Şafiiler, Malikiler tamam mı? Bunların görüşleri anlatmıştık ve demiştik ki bu şahıslar arasında ey bu Ehl-i Sünnet vel Cemaat hemen hemen iki gruba ayrılmış. Bir kısım namazın terkini küfür görerek dinden çıktığını söylüyorlar. Bir grup tamam mı? Dinden çıkmıyor. dinden çıkabilmesi için ya büyük küfür işlemesi gerekiyor veyahut da büyük şirk işlemesi gerekiyor. Bu iki kişi işlemediği müddetçe veyahut da bu iki unsuru işlemediği müddetçe o kişi her ne kadar namaz kılmıyorsa da o kişi nedir? Mümindir. Ve namazın terkini küfür olarak, ey büyük küfür olarak gören insanların da veyahut da grubunda bu gibi şu anda okuduğumuz deliller onların edindiği delillerdir. Tamam mı? Diğer hadiste diyor ki, yine İmam Ahmed ile İmam Müslim'in rivayet ettiği hadisle diyor ki, بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ السَّلَةِ. Dikkat ediyorsanız ondan önceki hadis diyor ki, بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ السَّلَةِ. Burada diyor ki, بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ السَّلَةِ. Yani yukarıdaki hadiste şirki zikretmiyor. İkinci hadiste aynı zamanda küfre şirk olarak ilave ediliyor. بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ. Ey kişi ile şirk ve küfür arasında nedir? تَرْكُ السَّلَةِ, ey namazı terk etmektir. Ve bu hadisten anlaşılıyor ki, zahiri manasına göre anlaşılıyor ki, namazı inaden veyahut da keselen, ey tembellikten dolayı veyahut da bilerek kılmıyor. Yani bilerek kılmıyor. Bilerek kılmıyor. Müslümanım demesine rağmen bilerek namazı kılmıyor. Beş vakit namazı kılmıyor. Artık ne zaman kılacak? Allahu alem. Ne zaman ki Allah ona hidayet verirse. O zaman bu hadise göre nedir? Namazı bilerek terk eden kişi küfre düştüğü gibi aynı zamanda şirke düşmüş oluyor. Üçüncü hadiste İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği hadistir ve İmam Elbani rahimahullah bu hadis sahih olduğunu söylüyor. Diyor ki, beynel kufri ve beynel imani terkus salah. Dikkat ettiyseniz böyle teselsülü bir şekilde geliyor. Beynel kufri ve beynel imani. Küfür ile iman arasındaki fark nedir? Namazdır. Kim namazı terk ederse demek ki imansız oluyor. İmansız olduğu gibi kafir oluyor. Kafir olduğu gibi namazın terkini küfür gören insanların inançlarına göre ebediyen cehennemde kalacağını söylüyorlar. Bu da İmam Tirmizi rivayet etti. Beşinci hadiste diyor ki, bu da İmam İbn-i Mace'nin rivayet ettiği hadis. Beynel abdi ve beynel kufri terkus salah. Beynel abdi ve beynel kufri terkus salah. Ey kişi ile küfür arasındaki fark namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olur. Altıncı hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam, İmam Ahmed ile Ebu Davud, Ennesai ve Tirmidhi'nin rivayet ettikleri hadis. Ve bu hadis İmam Elbani sahih olduğunu ne yapıyor? İspat ediyor. Diyor ki, el-ahdü lezi beynena ve beynehum as-salâ femen tarakaha fekad kafar. El-ahdü lezi beynena ve beynehum. Ey bizim ile onların arasındaki sözleşme veyahut da bizim ile onların arasındaki fark namazdır. Femen tarakaha, her kim onu terk ederse kafir olmuştur. Dedik ya. Dedik ya. Ebu Davud, Et-Tirmizi, En-Nesai ve İbn Mace. İyi dinleyin. Evet. El-ahdü lezi beynena ve beynehum. Bizim ile onların arasında. Yani bu bizim derken ey İslam ümmeti ile. Onlar derken ey küfür ümmeti ile. Tamam mı? İslam ümmeti ile küfür ümmeti arasındaki fark nedir? Namazdır. Kim diyor ki, فَمَنْ تَرَكَهَا, kim namazı terk ederse, فَقَدْ كَفَرْ, küfür etmiştir. Tabii ki daha başka zayıf hadisler ve ben zayıf hadisleri zikretmiyorum. Yani bundan çok çok daha tehditvari bir şekilde olan hadislerdir. Tamam mı? Daha başka bir hadiste yine İmam Tirmidhi'nin rivayet ettiği bir hadis diyor ki, كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْاَعْمَالِ تَعَمْ تَرْكُهُ كُفْرٌ اِلَّا الصَّلَةِ. كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْاَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ اِلَّا الصَّلَةِ. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı diyor, namazdan başka, tamam mı? Biliyorsunuz namazdan başka daha başka masiyatlar var. Örneğin zina yapmak, alkolü içki içmek, adam öldürmek, namuslu ve şerefli kadına iftira atmak, hırsızlık yapmak. Biliyorsunuz ehli sünnet ve cemaatin inancına göre bu gibi büyük günahları irtikap etmek küfür değildir. Ve bundan önceki derslerimizde hatırlıyorsanız hariciler ve mu'teziler bu gibi büyük günahları irtikap etmek kişiyi dininden çıkarır. Ve burada dikkat ediyorsanız Hanbeli fukahasının bir kısmı, bu demin okuduğumuz hadisler, burada haricilerle mu'tezilelerle birleşiyorlar. Veyahut da hariciler ve mu'tezileler burada Hanbelilerle birleşiyorlar. Çünkü hariciler ve mu'teziler bütün büyük günahların irtikap etmesiyle kişinin kafir olduğunu söylüyorlar. Ancak Hanbeli fukahasının bir kısmı deminki okuduğumuz hadisleri delil olarak göstererek sadece namazının terki küfür olarak görüyorlar. Ama Hanbeli fukahası alkollü içkiyi içmek, daha doğrusu yani büyük günahları terk etmek, bunları küfür görmüyorlar. Ancak diğer imamlar gibi, İmam Ebu Hanife ve İmam Şafii gibi bu gibi büyük günahları irtikap etmek büyük günah sayıyorlar. Ve ehli sünnet ve cemaatin inancına göre büyük günahın irtikap edilmesi kesinlikle kişiyi dinden çıkarmaz. Hariciler ve mu'teziler dininden çıkarır. Ey alkollü içki içen bir kişi haricilere ve mu'tezilere göre o kişi dininden dönmüş sayılır. Ve o kişi o hal üzerinde ölürse onların inançlarına göre, yani haricilerin ve mu'tezilerin inançlarına göre ebediyen kafirlerle beraber cehennemde kalıyor. Ehli sünnet ve cemaat ise büyük günahlarda bu görüşü ne yapmıyorlar? Bu görüşe sahip olmuyorlar. Ahmed bin Hanbel rahimahullah ve onun çizgisinde bazı alimler ve özellikle İbn Teymiye ve İbn Kayyim el-Cevziye ve bazı alimler, tamam mı, bu hadislere dayanarak ve ileride okuyacağım ayetlere dayanarak ey namazın terkini tamamen terk etmekle kafir olduklarını söylüyorlar. Hanbeli fukahasının içinden bazı alimler, örneğin İmam İbn Baz rahimahullah, bir farz namaz, sadece bir farzı bilerek geçirirse o kişi dininden döndüğünü söylüyor. Ve namazın terkini küfür, ey büyük küfür gören alimlerin içtihatlarına göre bu kişi namazsız, niyazsız bir şekilde öldüğüne dair şehadet edilirse o kişinin namazı kılınmaz, ey cenaze namazı kılınmaz, yıkanmaz, Müslümanların mezarlarına gömülmez, affedersiniz, hayvan leşi gibi sahraya atılır. Ve bu genelde namazın terkini küfür gören bu alimler fetvaları budur. Ancak maalesef-i şedid biz bakıyoruz ki bu fetva sahipleri veyahut da bu fetvayı veren kişilerin ülkelerinde, örneğin Suudi Arabistan'da niyazsız, namazsız, niyazsız ölen insanların hiçbirisini fetvanın eşitliğinde muamele yapılmıyor. Nasıl? Ey namaz, nice namazsız, namazsız, niyazsız insanlar ölüyor ve yıkanıyorlar, namazları kılınıyor, Müslümanların mezarlarında gömülüyor ve dedikleri gibi, affedersiniz, hayvan leşi gibi sahraya atılmıyor maalesef şedid. Ha, o zaman tatbikat ile fetva arasında gerçekten çelişki var. Çelişki var. Neden bu fetva veriliyor? Neden bu şekilde insanlara telkin ediliyor? Neden namazsız, niyazsız ölen insanlar bu fetvanın anlayışına göre bu gibi şahıslar, bu gibi muamele görülmüyor? Veyahut da görmüyor. Çünkü fetvanın eşitliğinde muamele olursa, ay onların dedikleri zaman, belki hiç kimse namazı terk etmeyecek. Veyahut da namazın terkini küfür görmeyen alimler bunlara şu şeyle diyorlar. Diyorlar ki o zaman bunlar iç alemlerinde her ne kadar zahiren namazın terki küfür değildir diyorlarsa da, küfürdür diyorlarsa da, içlerinde namazın terki küfür olmayabilir. Çünkü bazı alimler namazın terki küfür değildir. O zaman bunların fetvalarına göre ne yapıyorlar? Zahiren fetvada tekfir, tekfircidirler. Amelen nedir? Tekfirci değiller. Anlaşılıyor mu? Ve bizzat benim kendi kulaklarımla Nurun Aladdarb, yani İza'atul Kur'an-ı Kerim var burada Suudi Arabistan'da. Bizzat kulağımla dinledim. Bir kadın müftüye telefon açıyor. Şimdiki müftü. Ey Abdülaziz Alişşeyh dedikleri. Efendim diyor, benim çocuğum diyor bir kaza geçirdi. Hayatında namaz kıldığını görmedim. Yani buluktan sonra. Küçükken kılıyor. Biliyorsunuz küçük, genelde Müslüman erkekler veyahut da kadınlar, çocuklar küçük iken genelde kadınlar içeride, erkekler camilerde şurada burada kıldırıyorlar. Ama belli bir yaştan sonra hakim olamıyor, kıldıramıyor. Yani artık gücü yetmiyor. Ve diyor ki belli bir yaştan sonra, yani demek istiyor ki ey buluktan sonra çocuğumun namaz kıldığını hiç görmedim. Uyuşturucu da kullanıyordu. Hap da kullanıyordu. Alkollü içki de kullanıyordu. Yani ayyaş birisi, tamam mı? Müzik aşığı, affedersin, yani en pislik sahneleri de ne yapıyor? Seyrediyor. Ve bu hal üzerinde öldü diyor. Ve bizim inancımıza göre böyle bir kişi öldüğü zaman kafirdir. Şimdi biz buna ne yapalım? Şimdi fetvaya göre mi hareket edelim? Yoksa ne yapacağımızı, yani artık bizi ne yapınız, bizi yönlendirin. Diyor ki ya kadın, ey kadın diyor, sen diyor belki bu adam namaz kılmıştır ama sizin haberiniz yok. Hoca efendi diyor, ben diyor oğlumu bilirim diyor. Asla namaz kılmaz. Tarikus sıla bilin. Şakî bir kişi diyor. Yok yok diyor, sen bilmiyorsun. Nereden biliyorsun diyor. Sefere çıktığı zaman belki şurada burada kılmıştır diyor. Ya diyor ki ona, hoca efendi diyor, ya şeyh diyor, uksum billah ibni mat ve huve tarik sala diyor. Ya Allah'a yemin ediyor. Diyor ki sen bilmezsin diyor. Bu çocuk senin yanında 24 saat senin yanında değil ki. Evden çıkar, bir gün bakarsın ki aklına bir gelir, şöyle bir şey gelir diyor. Camiye girer, Müslümanlarla beraber namaz kılır veyahut da sefer esnasında camiye gider. El mühim kendisi o şekilde direniyor. Müftü efendi de burada başka bir şekilde direniyor. Ha o zaman bu adam karar kalbinde anlaşılıyor ki ha bu adam, yani namazın terkinden dolayı tekfir etmeyen alimler var. Ve bu ihtilaf müteber bir ihtilaftır. Ve dikkat ediyorsanız biz devamlı acizane ben değindiğim zaman acizane diyorum ki müteber ihtilaflarda Müslümanlar aşırı olmaması gerekiyor. Namazın terki küfür müdür değil midir? Gerçekten alimler aralarında ihtilaf etmişler. Sahabelerden ta şimdiki alimlere kadar. Ve ileride göre bazı sahabiler namazın terkini küfür görüyorlar. Hatta imansız olduklarını, müşrik olduklarını söylüyorlar. Ha o zaman bu namaz meselesi, yani bugün veyahut da Ahmed bin Hanbel döneminde çıkmadı bu görüş. Yani delillere dayanarak konuşuyor Ahmed bin Hanbel. Yani sahabilerden, tabilerden namazın terkini küfür gören insanlar var. Tamam mı? O zaman diyor ki bu adam, demek istiyor ki, yani karar kalbinde tabii. Yani nasıl olsa bazı alimler bunu küfür görmüyorlar. O zaman madem ki bu görüş veyahut da bu ihtilaf müteberdir, o zaman biz ne yapacağız? Siz cenazesini yıkayınız, kılınız, Müslümanların mezarlarından gömünüz. O zaman Suudi Arabistan'da şu ana kadar, tamam mı, Abdülaziz'in devleti kurduğu günden şu ana kadar veyahut da Muhammed bin Abdülvehhab Rahimahullah'ın İmam Muhammed bin Suud döneminden şu ana kadar hiçbir kişi, namazını terk eden bir kişi, çünkü affedersiniz, atılmamış. Sahraya atılıp leş gibi atılmamıştır. O zaman fetva ile tatbikat arasında fark vardır. Ve namazın terkini küfür görmeyen alimler diyorlar ki dikkat ediyorsanız diyor bunlar karar kalplerinde namazın terkini küfür ya görmüyorlar ya da diyorlar ki madem ki bu ihtilaf müteberdir o zaman olabilir ki bu kafir olmayabilir. Madem ki büyük şirk koşmadı ve büyük küfür koşmadı o zaman bu kişi iman üzerinde ölmüş olabilir. Tamam mı? Evet. Diğer bir hadiste İmam et-Tabari'nin rivayet ettiği ve yine İmam el-Albani rahimehullah diyor ki bu hadis sahihtir diyor. Beynel abdi ve beynel kufri vel imani as-salâ. Femen terakaha fakat kafar. Tamam mı? Beynel abdi. Daha önceki hadislerden beynel racul diyor. Burada diyor ki beynel abd. Abd, kadın da abdtir, erkek de abdtir. Tamam mı? Recul dediği zaman her ne kadar recul ismini verdiyse de burada Müslüman kadın da içine giriyor. Beynel abdi ve beynel kufri vel imani. Kişi ile küfür ve iman arasındaki fark nedir? Namazdır. Fe izâ terakehâ fekad kafar. Ey namazı terk ettiği takdirde veya da terk ettiği an o kişi ne olmuş oluyor? Kafir olmuş oluyor veyahut da küfre düşmüş oluyor. İmam İbn Mace ile İmam El-Beyhaki rahimahumullah rivayet ettikleri hadislerde diyor ki an Ebi Derda radıyallahu teala an tamam mı? Kale avsani halili sallallahu aleyhi ve sellem. Halili ey dostum. Yani Muhammed Aleyhisselam'ı kastediyor. Diyor ki Allah Aleyhisselam tamam mı? Bana şu tavsiyede bulundu. La tuşrik billahi şey'e. Sakın sakın Allah'a hiçbir şeyi eş ortak koşma. Ve in kutti'te ev hürrikte. Hatta diyor parça parça seni dilim dilim kesseler veyahut da ateş ile bile yaksalar seni sakın Allah'a eş şirk koşma. Bunu biz söylerken icabında bir kişinin aklına şu soru gelebilir. Nasıl olur? Ammar bin Yasir radıyallahu ta'ala an işkence altına, işkenceye tabi veyahut da maruz kılarken tamam mı? Orada Hübülü veyahut da müşriklerin dinini benimseyerek efendim aleyhissalatü vesselam'e sövdü. Ve ondan sonra onu bıraktılar. Peki burada aleyhissalatü diyor ki hatta diyor dilim dilim kesilsen diyor. Ammar bin Yasir dilim dilim kesilmedi. Ama gerçekten sıkı veyahut da fazi veyahut da acayip bir işkenceye kaç tabi tutuldu. Yani çok aşırı bir işkenceye tabi tutuldu. Annesiyle beraber, babasıyla beraber. Buna rağmen maalesef şedid ne yaptı? Küfrü telaffuz etti. Öyle değil mi? Ve bu hadis bir ittifak sahihtir. Burada diyor ki aleyhisselam dilim dilim kesilsen yani parça parça böyle bıçakla, kılıçla, baltayla neyse kesilsen diyor veyahut da diyor seni ateşe bile atsalar sakın Allah'a eş ve şirk koşma. Ve kendi dininden dönüp şirk dönünü benimseyerek aleyhissalatü vesselam'a küfretmesi ey sövmesi tek kelime nedir? Şirktir ve küfürdür. Dinden dönmektir Allah korusun. Tamam mı? Ama onu bıraktıktan sonra ağlayarak sızlayarak aleyhissalatü vesselam'a gittiği zaman helaka ammar ya Resulallah helaka ammar ya Resulallah helaka ammar ya Resulallah yerhamukallah. Yani bu sözü ağlaya ağlaya, sızlaya sızlaya bu sözü tekrar ederken Aleyhisselam'ın yanına yetiştiği zaman hayırdır ya Ammar, ne oldu sana? Ne oldu da yani bu sözleri tekrar ediyorsun? Dedi ki ya Resulullah, biliyorsun dedi, beni felaket bir işkenceyle karşı karşıya getirdiler. Annemi, babamı, beni. Ve dediler ki ya dininden döner, Muhammed'e söversin. Veyahut da annene yaptığımız gibi, babana yaptığımız gibi seni de öldüreceğiz. Biliyorsunuz babasını ve annesini öldürdüler. Ben de dayanamadım, bu işkenceye dayanamadım. Ve ben de onların dinini benimseyerek, onların yanında yani senin dinini benimsemediğimi ve sana sövdüm. Aleyhissalatü vesselam dedi ki, ya Ammar, keyfe kâne kalbuke? Ey Ammar dedi, o an için senin kalbin nasıl idi? Vallahi ya Resulullah dedi, benim kalbim bu sözü söylemekle benim kalbim imanla dopdoluydu. Asla kalbim lisanıma ne yapmadı? Muvaffakat etmedi. Yani benim dilimin söylediği tamam mı? Sadece dilimde kaldı. Ey kalbimde bir miskal zerre kadar senin dinine ve sana karşı yani bir buğzum olmadığı gibi bir miskal zerre kadar da onların dinine karşı bir sevgi yoktu. Dedi ki ya Ammar bir dahaki sefer aynen bu işkenceyle karşı karşıya geldiğin zaman aynı sözü söyle. Aynı sözü söyle. Acayip. Bu söz küfür olmasına rağmen aleyhissalatü vesselam yani tekrar küfür etme demek istiyor. Niçin? Çünkü biliyorsunuz asıl nedir? Asıl kalptir. asıl kalptir. Kişi kendi kalbinde küfre karşı, şirke karşı veyahut da İslam'a karşı herhangi bir haleli yoksa lafzan söylemiş olduğu şey onu ne yapmıyor? Onu dine veyahut da küfre sokmuyor. Ve örnek verecek olursak sarhoş olan bir kişi veyahut da aşırı sinirli olan bir kişi, ey gazaba gelen bir kişi, bu İbnül Kayyim el-Cevziye rahimahullah diyor ki es-sukru sukran. Tamam mı? Sarhoşluk iki çeşittir diyor. Bir, alkollü içki içmek kişi sarhoş olur. İki, aşırı sinirli olup da gazaba gelen kişi sarhoş olur. Bu iki kişi diyor, ağızlarıyla söyledikleri bir şey, ister hanımını boşasın, ister dine sövsün, bu lafız onu ne yapmıyor? Dininden çıkarmadığı gibi hanımı da ondan boş olmuyor. Niçin? Çünkü sarhoş, dedim. Hele hele yani alkollü içkiye alışkın olmayıp da, tamam mı? Sarhoş olduğu zaman gerçekten deli gibi oluyor. Ve biliyorsunuz ehl-i sünnet ve cemaatin inancına göre deli bir kişi kesinlikle yaptığı şeylerden sorumlu değildir. O zaman bu sarhoş veyahut da bu aşırı sinirli olan kişi sinirinden dolayı gazaba gelince, tamam mı? Delilikten hiçbir farkı yoktur. Dolayısıyla burada Aleyhisselatü Vesselam bu sözü söylediği zaman burada demek istiyor ki yani bu derece ve bu seviyeye geldiğin zaman ne yapma? Yine şirk koşma. Ama biz bakıyoruz ki orada Ammar şirk koştu ve diyor ki böyle bir şey olsa tekrar bunu yap. Ha o zaman böyle bir şeyle karşı karşıya geldiği zaman Müslüman ne yapabilir? Müslüman o sözü söyleyip kalbi onu tasdik etmemekle beraber sözden söylediği zaman Allah'ın izniyle o kişi ne yapmıyor? O kişi müşrik veyahut da kafir olmuyor. وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا. Sakın farz olan bir namazı bilerek terk etme. Sakın farz olan bir namazı bilerek, tamam mı? Vaktini geçirme ve terk etme diyor. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ بَرِئَتْ minhu ezzimme. Her kim namazı terk ederse Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Himayesini o kişinin üstünden kaldırıyor. Tamam mı? Arkasında diyor ki tabii diyor ki وَلَا تَشْرَبِ الْخَمِرْ فَاِنَّهَا مِفْتَحْ كُلْ شَرْ. Ve diyor ki sakın alkollü içki içme, zira alkollü içki her şerrin kapısıdır veyahut da anahtarıdır. Ancak konuyla ilgili olan bir şey nedir? Femen diyor ki burada ve la tetruk salaten, tamam mı? Mutaammiden. Yani bilerek, sakın bilerek namazı terk etme. Femen terakaha fakat beriet minhu ezzimme ey zimmetullah subhanahu teala. Daha başka bir hadiste, bu hadisi de Ravah İbn Mace ve İmam Elbani diyor ki hada hasenun li gayrihi. Hasenun li gayrihi, biliyorsunuz. Hadis uleması bazen diyor ki hada hadithun sahih, hada hadithun hasen veyahut da hada hadithun hasenun li şevahidihi. Yani av li gayrihi. Hadis kendi zatında zayıftır ama daha başka hadislerin delaletiyle ne yapıyor? Bu hadis o hadislerle birleşerek o zaman bu hadis birçok hadisin şehadetiyle bu hadis hasen derecesine yükseliyor. Hasen derecesine yükseliyor. Tıpkı geçmişte daha başka derslerimizde besmele mevzusunu size anlattığımız gibi. Burada diyor ki beynel abdi vel kufri evş şirki terkus salâ. Beynel abdi evl kufri veş şirki terkus salâ diyor. Kişi ile küfür ve şirk arasında namazı terk etmektir. فَاِذَا تَرَكَ الصَّلَا فَقَدْ كَفَرْ. Namazı terk ederse o kişi kafir olur. Yine İbn-i Mace'nin rivayeti diğer bir hadiste diyor ki لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشِّرْكِ اِلَّا تَرْكُ الصَّلَا فَاِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ اَشْرَكْ. Üstteki hadiste ne diyor? فَقَدْ كَفَرْ. Bu hadiste de diyor ki فَقَدْ اَشْرَكْ. Ve dikkat ediyorsanız bu hadislerde hem küfür kelimesini kullanıyor Aleyhisselatü Vesselam hem de şirk kelimesini kullanıyor. Ey kişi ile şirk veyahut da küfür arasında namazın terkidir. Kim namazı terk ederse feyde tarakaha ey namazı fekade eşrak ey o kişi şirk koşmuş olur. İmam Tabani'nin rivayet ettiği bir hadiste ve İmam Elbani tekrar diyor ki hasenun li gayrihi ey başka hadislerin delilleri ve şehadetiyle bu hadis hasen derecesine yükseliyor diyor ki an Muad bin Cebel radıyallahu teala an diyor ki ete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem raculun yani Muad bin Cebel aleyhisselamın yanında otururken o an için bir şahıs geldi. Fekale ya Resulullah ey Allah'ın Resulü allimni amelen iza ana amiltuhu dakhaltul cenne. Bana öyle bir amel tavsiye et ki ve o tavsiye edeceğin amele sımsıkı sarılayım ki o amel ile ben cennete gireyim. Fekale aleyhissalatu vesselam la tuşrik billahi şey'en ve in uzzibte ve hurrikte. İlk önce dikkat ediyorsanız neyi tavsiye ediyor? Tevhidi tavsiye ediyor. Ve biliyorsunuz İslam'ın esası nedir? Tevhiddir. Tıpkı bundan önceki derslerimize dediğimiz gibi. Aleyhisselam diyor ki Ra'sul emri el-İslam ve amuduhu as-salâh. İslam'ın başı nedir? Kelime-i şehadettir. Buradaki Ra'sul emri el-İslam ey her şeyin işin başı İslam'dır. Ve buradaki İslam'dan kasıt ey şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Daha başka hadise diyor ki Buniyel İslamu ala hamsin. Başlangıçta ne geliyor? Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Bu hadisleri topladığın zaman tamam mı? Bakıyorsun ki burada Aleyhisselatü Vesselam buradaki kastı ey kelime-i şehadettir. Tamam mı? La tuşrik billahi şe'en ve in uzzibte ve hurrikte. Ha o zaman bu dinin esası tevhiddir. Ve İmam Şafii Rahimahullah Ahmed bin Hanbel'le namazın terki küfür olup olmadığını konuşurken dedi ki ya Ahmed, İmam Şafii Ahmed dedi ki ya Ahmed kişi neyle İslam'a girer? Dedi ki kelime-i şehadetle. Peki o zaman neyle İslam'dan çıkar? Ahmed bin Hanbel rahimahullah burada susuyor. Ve biliyorsunuz Ahmed bin Hanbel rahimahullah İmam Şafii'nin öğrencisidir. İmam Şafii biliyorsunuz diğer imamlarla beraber namazın terkini küfür görmüyor. Tamam mı? Ve burada diyor ki sakın sakın diyor. Ne kadar işkenceye maruz kalırsan kal. Tamam mı? Ve seni yaksalar bile diyor sakın sakın Allah'a eş ve ortak koşma. Allah'a eş ve ortak koşma. Ve burada şirk biliyorsunuz bundan önceki derslerimizde akide derslerinde birçok defa değindik. Burada diyor ki hemen arkasında diyor ki ati' valideyk ve annene babana itaat et. Ve biliyorsunuz kişinin erkek olsun, kadın olsun, tamam mı? Anneye, babaya, hakime, öğretmene, müdüre, iş sahibine yani patronuna, tamam mı? Halifeye, emire, kim olursa olsun, askere, kim olursa olsun, bütün bunlara itaat mukayyettir. Yani mutlak değildir. Yani itaatın Allah'a ve Resul'e mutlak olduğu gibi değil, mukayyettir. Çünkü Allah Celle Celaluhu diyor: "Ya eyyuhellezine amenu ati'ullah ve ati'ur rasul ve ulil emri minkum." Müfessirler ve alimler diyorlar ki Allah'a ve Resulüne olan itaat mutlaktır. Ey kesin kes Allah ve Resulün verdiği her işte nedir? Onlara kayıtsız şartsız itaat vaciptir. Çünkü Allah ve Resulü hiçbir zaman insanlara münkerine yapmazlar. Emretmezler veya da tavsiye etmezler. Ama insanlar derecesi ne kadar yüksek olursa olsun Resuller müstesna her an için kızgınlığı geldiği zaman Allah korusun münkeri emredebilir. Tıpkı Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gazve esnasında bir kişiyi emir tayin ederek seriye olarak gönderdi. Ey cihada. Ve bunlar cihada giderken tabii gece oldu. Dedi ki onlara, onlara kızgınlaştı yani. Onlara kızdı bazı şeylerden dolayı. Ve onlara bir ceza vermek istedi. Dedi ki bana odun toplayın. Odun topladılar. Emir verdi. Tamam, odun toplamakta bir veis yoktur. Topladıktan sonra dedi ki onlara, bu topladığınız oduna ateş verin. Ateşi de verdiler. Ateşi verdikten sonra tam kızın böyle kızgınlığı yüksek olunca veyahut da şiddetli olunca dedi ki ateşe giriniz. Acayip. Ateşe giriniz. Nasıl oluyor bu? Nasıl olur da bir emir Müslüman ona mensup olan şahısları, yani diyelim ki bir manga komutanı, mangasına ateşe giriniz veyahut da kendinizi şu dağın tepesinden kendinizi aşağı atınız. Yani gerçekten şey yani. Burada bazıları ne yaptılar? Bazıları hazırlanarak kendilerini ateşe atacak. Diğerleri dediler ki ne yapıyorsunuz? Ne olacak? Vallahi biz dedi cehennemden kaçtık. Aleyhisselatü Vesselam'a inanmamız cehennemden kaçmak içindir. Yani ateşte yanmamak içindir. Nasıl olur da kaçtığımız ateşten kendimizi ateşe koyacağız? Durun dedi. Kimse girmesin. Hemen Aleyhisselatü Vesselam'a ne yaptılar? Orada ona isyan ettiler. Yani emire isyan ettiler. Ve siz biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın tayin ettiği emire itaat etmek Allah Resulüne itaat etmektir. Emire isyan etmek Allah Resulüne isyan etmektir. Meşru emire isyan Allah'a ve Resulüne isyan gibidir. Ona itaat etmek Allah ve Resulüne itaat etmek gibidir. Ve buradan bunlar ne yaptılar? Emire itaat etmediler. Bilakis isyan ettiler. Ve dikkat ediyorsanız ayette diyor ki Allah'a ve Resulüne ve sizden olan ülül emre itaat ediniz. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Ati'ullaha ve ati'urrasule. Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Ve ulul emri minkum. Ey sizden olan emirler yani halifeler veyahut da alimler. Veyahut da halifelerin tayin ettikleri emirler. Tamam mı? İşte burada alimler diyorlar ki Allah ve Resulüne itaat mutlaktır. Yani %100'tir kesinlikle. Onlara isyan etmek yoktur. Ama emirlere, insanlara, anneye, babaya, müdüre, patrona, şuna buna, askere, komutana falan bunlara itaat etmek mutlak değildir, mukayyettir. Ey! Allah'ın emirlerine sıkı bağlı oldukları müddetçe marufta onlara itaat etmek vaciptir. Ama bu kişiler anne, baba, abi, dayı, amca, müdür, patron, hakim, başbakan, cumhurbaşkanı kim olursa olsun, general olsun ne olursa olsun. Bunlar marufta onlara itaat etmek vaciptir. Ancak masiyette Allah'ın hoş görmediği veyahut da haram kıldığı bir şeyde onlara itaat etmek kesinlikle caiz değildir. Tıpkı burada bu Müslümanların emirlerine itaat etmedikleri gibi. Ve bu Müslümanlar Aleyhisselam'a gittikten sonra dedi ki ya Resulullah vallahi böyle böyle oldu. Emir Aleyhisselatü Vesselam'a onları şikayet ederken bunlar da şikayet etti. Dedi ki vallahi eğer siz o ateşe girmiş olsaydınız ebediyen içinden çıkmazdınız. Niçin? Çünkü masiyette itaat yoktur. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? La ta'ata li mahlukin fi masiyetillah. Diye bir rivayete La ta'ata li mahlukin fi masiyetil halik. Ey isyan konusunda hiçbir yaratılmışa İtaat yoktur. Bu yaratılmış kişi Resul bile olsa. Yani Resul ümmetinden birisine masiyeti tavsiye ederse o Müslüman o Resul'e itaat etmekle mükellef değildir. İtaat maruftadır. Aleyhisselam diyor ki el-atta'a fil-ma'ruf diyor. İtaat maruftadır. Ey iyiliktedir. Mubah olan şeylerdedir. Ama masiyette hiçbir mahluka itaat yoktur. İsyan konusunda hiçbir mahluka, hiçbir yaratılmışa itaat yoktur. O yaratılmış, Resul olsun, kişinin en çok sevdiği annesi, babası bile olsa kesinlikle onlara itaat yok. Örneğin, baba diyor ki oğluna, oğlum git bana bakkaldan bir paket sigara getir. Vallahi gidip onun dediğini yaparsa Allah'a isyan etmiş olur. Çünkü sigara bil ittifak haramdır. Getirmesi hatta kafirler bile, kafir doktorlar bile sigaranın üstünde yazılıyor. Bu sigara nedir? Sıhhata zararlıdır. Ve İslam dini aklen, delillerden önce aklen sıhhata zarar veren her şey İslam'da kesinlikle onu kullanmak haramdır. Ve biliyorsunuz alkollü içkinin birçok faydası olduğu gibi zararları da vardır. Ama zararları daha çok olduğu için faydası olmakla beraber ne yaptı? Aleyhisselatü Vesselam ve Allah Celle Celaluhu ne yaptılar? Bunu haram kıldılar. Ha o zaman sıhhata zarar verici şeyi almak, kullanmak kesinlikle caiz değildir. Git bana al bu bıçağı mesela, git bana şu bıçağı getir filan adamı öldüreceğim. Ha o zaman gerçekten bu bıçakla filan adamı öldüreceğini bildikten sonra onun oğlu o bıçağı getirip de babasına vermeyecek. Niçin? Çünkü adamı öldürmekle ortak olacak. Ha o zaman Allah'ın haram kıldığı şeylerde anneye babaya kesinlikle itaat yoktur. Bu bazı örnekler, nice örnekler verilebilir. Artık bu örnekleri hemen hemen siz de farkındasınız. O zaman diyor ki 5 dakika olacak. Diyor ki ve ati' valideyke ve in ahrajaka min malik. Seni bütün malından, mal varlığından mahrum etseler bile annene babana itaat et. Yani bir baba çocuğu evlendikten sonra biliyorsunuz çocuk malıyla her şeyiyle babanın varlığıdır. Yani babanın mülküdür. Her şey baba istediği gibi çocuğun mal varlığında ne yapabilir? Tahakküm edebilir veyahut da tasarruf edebilir. Ha o zaman bir baba çocuğunun bütün mal varlığını ondan alsa ona karşı gelmeyecek. Ona karşı geldiği takdirde o kişi Allah'a isyan etmiş olur. Diyeceksin ki ya niçin beni mahrum ediyor? Ben ne yapacağım? Nerede mesela evimi aldın? Ben nerede oturacağım? Ne efendim işimden mahrum kıldı? Ben nasıl çalışacağım gibisi veyahut da mal varlığını aldı. Ben ne edeceğim? Ne derken tabii bu babasının ona yapmış olduğu zulümdür. Babası bu zulümden dolayı Allah Celle Celaluhu onu hasaba çekecek. Ama o çocuğunun babasına karşı gelip de ona karşı gelmesi kesinlikle nedir? Haramdır. Diyor ki وَلَا yani konumuzla ilgili tabi وَلَا تَتْرُكْ أَصَّلَاتَ مُتَعَمِّدًا sakın sakın namazı bilerek terk etme. فَاِنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ bundan önceki hadiste Allah lafzı gelmiyor, diyor ki فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةِ burada ne diyor? Bizzat açık tasrih yapıyor, diyor ki فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ tamam mı? وَلَا تَتْرِكُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا namazı sakın bilerek namazı terk etme. Zira namazı terk eden bir kişi Allah'ın zimmetinden çıkmış olur. Ey Allah'ın himayesinden çıkmış olur. Allah'ın himayesinde çıktığı zaman o zaman bu kişi iman üzerinde ölürse bu kişiyi Allah Celle Celaluhu'nun meşiyeti altında kalır. Dilerse onu affeder, dilerse onu azap eder. Biliyorsunuz insanın üzerindeki Allah hakkı ile kul hakkı, Allah Celle Celaluhu kendi hakkından istediği şekilde vazgeçebilir, hiçbir onu azap etmeksizin. İstemezse de azap eder. Hak ettiği kadar azap eder, ondan sonra cennete koyar. Tamam mı? Ancak kul hakkı hiçbir zaman Allah Celle Celaluhu o kişiyi helal ettirmez. Veyahut da bağışlamaz. O hak sahibi o kişiyi bağışlamadığı müddetçe. Ve bundan önceki derslerimizde size acizane bir şeye değindim. Demiştim ki Allah Celle Celaluhu sevdiği iki kulu birbirlerin hakları birbirlerine geçtiyse öbür dünyada onların arasında barışçı oluyor ve ne yapıyor? Barıştırarak o kişinin hakkını bundan vazgeçtirerek onu ne yapıyor? Onu mükafatlandırıyor. Diyor ki bu iki kişinin arasını bulmak istediği zaman ey kulum diyor şu cennetteki şunları, şu nehirleri, şu cennetleri, şu bahçeleri falan filan kasırları şunları görüyor musun? Görüyorum ya Rabbi diyor. Bunların senin olmasını ister misin diyor. Ya Rabbi diyor kim istemez ki diyor. O zaman diyor sen diyor şu kardeşini helal edersen davandan vazgeçersen tamam mı? şu gördüğün her şey senindir. Ya Rabbi diyor, madem ki öyle diyor, ben kardeşimden diyor vazgeçtim ve hakkımı helal ediyorum. Bu sevdiği iki kişi ise, tamam mı? Bu demek değildir de mesela her şeyde Allah Celle Celaluhu barışçı olacak. Bazen Allah Celle Celaluhu barışçı olmayabilir. Ey o kişi o azabı hak ettiyse, hak ettiği kadar Allah Celle Celaluhu o kişi ne yapıyor? Azaplaştırıyor, ondan sonra cennete götürüyor. Toparlayalım hocam. Dur bir dakika. Bu küfür şeyi bitirelim ki gelecek hafta diğer konuya değinelim. Maksat konu az kaldı. Az kaldı. Tayyip. Yine İmam Tabari'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam ve an Umeyye Mevlat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam mı? Mevlat Resulullah vesselam diyor ki قالت كان كنت اصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه. Biliyorsunuz biz bunu fıkıhta gördük. Bazı kardeşlerimiz maalesef şiddet dinlediğimiz zaman vudu ile vudu arasındaki farkı ayırt edemiyor ve burada potlar kırıyorlar. Bu da Arapça lügatında bilgili olmadıkları için veyahut da bilimsiz oldukları için. Vudu vav fethle gelirse su anlamına geliyor. Vav ötre ile gelirse bizzat abdestin kendisi kastediliyor. Anlaşıldı mı? Bunu hiç unutmayın. Ve birçok davetçi yani hadisi ezberliyor. Tamam mı? Ve fethesi de olmadığı zaman burada ne yapıyor? Karıştırıyor ve manasını değiştiriyor. Ve burada diyor ki kuntu asubbu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem vadu'ahu ey suyu. Tamam mı? Yani suyu döküyor ve biliyorsunuz bazı alimlere göre bir kişiye suyu döküp de abdest alması caiz görmüyorlar. Ama bil ittifak diğer alim cumhurun görüşüne göre bir kişinin eli üzerine su döküp de abdest almakta bir beis yok. Tıpkı bir Hanefiye çeşme olduğu gibi. Yani ha birisi tutmuş döküyor, ha elini çeşmenin altına koymuş fark etmiyor. Yani bazıları bunu görmüyor ama sahih görüşe göre bir sakıncası yoktur ve bu en büyük delil de bu hadistir. Diyor ki aleyhissalatü vesselam'ın abdest alması için diyor ellerine su dökerken diyor فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ اَوْصِنِي. O an için diyor hemen bir şahıs geldi diyor ve dedi ki ey Allah'ın Resulü bana bazı tavsiyelerde bulun. فَقَالَ صَلَى اللّٰهِ سَلَّمْ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ بِالنَّارِ. Tamam mı? Ateşle yakılsan veyahut da parça parça kesilsen dahi veyahut da bile sakın Allah'a eş ve şirk koşma. Ve la ta'si valideyk. Ve sakın annene babana isyan etme. Ondan önceki hadise diyor ki annene babana itaat et. Burada diyor ki annene babana isyan etme. Ve biz anneye babaya şey anlattık. Tekrar iade etmeye gerek yok. Ey anneye babaya masiyette itaat yoktur. Ama diğer konularda itaat etmek vaciptir. Ve in amaraka tamam en tehalle min ehlike ve dünyake fetehalle anha. Acayip gerçekten acayip hadis. Subhanallah. Diyor ki hatta diyor hanımının boşanmasını istiyorsa hanımını boşayacaksın. Baba sana dese ki ya hanımını boşarsın veyahut da ben asla senden razı olmayacağım ve hep sana beddua edeceğim. Sütümüz haram olsun falan şudur budur. O zaman kadından mı vazgeçer? Anne babadan mı? 1000 tane kadın gelir. Ama 1000 tane anne baba gelmez. Öyle değil mi? Anne baba bir kişidir. Anne bir kişidir. Veyahut da bir tanedir. Baba da bir kişidir veyahut da bir tanedir. Ama 1000 tane kadın getirebilirsin. Ey bir kişiyi boşadıktan sonra tabii 4 kadından fazla nikah altında bulundurmak caiz değildir. Her ne kadar aleyhisselam vefat ettiği zaman biliyorsunuz ilk önce 11 tane hanımı vardı ve vefat ettiği zaman nikah altında 9 tane hanım vardır. Ve İslam uleması diyor ki bu sadece aleyhisselatü vesselamın özelliklerinden birisidir. Ama ümmetinden bir erkek 4 kadından fazla nikah altında bulundurması haramdır. Ve burada diyor ki وَاِنْ اَمَرَكَ اَنْ تَتَخَلَّ عَنْ اَهْلِكَ اَيْ hanımından bile sana desek ki boşayacaksın. Ve la teşrabenne hamran, sakın sakın alkollü içki içme. Fe inneha miftah kulli şer, ey her şerrin anahtarı veya kapısıdır. Hemen konumuzla ilgili şeye geliyorum. Ve la tetrukenne salaten mutaammiden, sakın bilerek bir namazı terk etme. فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ, her kim böyle bir şey yaparsa, ay namazı terk ederse, فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ. Bundan önceki hadislerde dikkat ediniz. Birisine diyor ki, لَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ. Diğer hadiste diyor ki, لَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ. Bu hadiste diyor ki, بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ. Üç tane ayrı rivayet. Tamam mı? Ve burada, وَرَسُولُهُ'tan kasıt nedir? Ey o kişi, Allah Resulü Aleyhisselam'ın şefaatinden mahrum kalacak. Ey namazı terk eden kişi. Tamam mı? Ve bu hadis İmam Elbani Rahimahullah tekrar diyor ki, bu hadis nedir? Bu hadis hasenun li gayrihi. An Ummi Eymen radıyallahu anha kalet enne Resulü Aleyhisselam kal la tetruki salata mutaammiden. Ey Eymen, sakın sakın sakın namazı bilerek terk etme. Fe innehu men taraka salate mutaammidan, her kim namazı bilerek terk ederse, beriat minhu zimmetullah ve rasuluhu. Her kim namazı terk ederse, bilerek terk ederse, o zaman Allah Celle Celaluhu'nun himayesinden çıktığı gibi Aleyhissalatu vesselam'ın himayesinden de çıkmıştır, ey şefaatinden mahrum olmuştur. Na'udhu billahi min zalik. İmam Muhammed bin Nasr el-Marwazi'nin rivayet ettiği hadiste diyor ki, an İbni Mes'ud radıyallahu anh, İbni Mes'ud, ey Ebu Abdurrahman, büyük sahabi radıyallahu anh diyor ki, dedi ki, men taraka salata fela dine lehu. Bundan önceki hadislere kafar ve eşrak ve ila ahirihi. Burada diyor ki, men taraka salata fela dine lehu. Her kim namazı terk ederse onun dini yoktur. Hocam boşuna bir namaz demiyor, namaz kılmayan kafirdir. İşte bu onların görüşleridir. Yani bu gibi alimlerin görüş. Yani delilleri var. Onun için hani acizaneden ben de onu söylüyorum. Muteber ihtilaflarda Müslümanların birbirlerine karşı kutuplaşması doğru değildir efendim. Tamam mı? Bir kişi namazın terkini küfür görüyorsa biz ona düşman kesilmeyeceğiz. Çünkü delilleri var. Ben de namazı küfür olarak görmüyorsam o da beni düşman görmeyecek. Çünkü benim de delillerim var. İnşallah bu diğer delilleri de diğer gelecek hafta anlatacağız. Tamam mı? Yani her iki tarafın da delilleri var. Ashabtan, tabiinden, alimlerden sahih delilleri var. Ama inşallah biz bu diğer grubun delillerini zikrettiğimiz zaman buradaki tevillere değineceğiz inşallah ve hak görüşün kimin görüşü olduğunu da inşallah beyan edeceğiz. Burada diyor ki İbn Mes'ud büyük sahabi, dikkat ediniz. Men taraka salata fela dine lehu. Namazı terk ederse onun dini yoktur. Yani dinden çıkar, Allah korusun. Tamam mı? Ve an Ebi Derda radıyallahu anh diyor ki kale la imana limen la salate lehu. Orada İbn Mes'ud diyor ki la dine lehu. Burada da diyor ki la imana lehu. Ve siz hatırlıyorsanız 40 en-Nevaviyeyi işlediğimiz zaman demiştik ki size, İslam bir yerde tek başına zikredildiği zaman iman da içine giriyor. Veyahut da iman tek başına zikredildiği zaman İslam içine giriyor. Ve demiştik ki iman ile ile İslam bir yerde gelseler o zaman iman iç akide ile ilgili, İslam zahir amellerle ilgilidir. Ve bununla alakalı 40 Nevaviyye'de, tamam mı? Bu hadiste muttefakun aleyh. Bu hadiste ismi nedir? Cibril hadisi diye isimlendiriliyor. Yani en meşhur hadis. Ehli sünnet ve cemaat arasında en meşhur hadis. Geliyor diyor ki ey ya Muhammed ahbirni al-salâ. Diyor ki ente şehadet la ilahe illallah ne muhammed ve ila ahirihim. Yani İslam'ın beş rükününü söylüyor. Diyor ki ahbirni al-iman. Diyor ki en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubi ve rusuli ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayri ve şerrihi. Dikkat ediniz. Onun için alimler diyorlar ki İzâ el-iman vel-islam ictema'a teferraka. Ey iman ile İslam bir yerde bir arada gelseler manaları ayrılır. Bu zahiri amel andırıyor, diğeri de batini amele andırıyor. Tamam mı? Ve ize teferraka içtema'a. Ey iman ile İslam ayrı ayrı gelirse, tıpkı burada geldiği gibi, burada la dine lehu, burada la imanı ve imanı yoktu dediği zaman la dine lehu, o zaman iman da iman, İslam da aynı şekilde içine giriyor. Çünkü din bir bütündür. Öyle değil mi? Din bir bütündür. Her şey, bütün emir ve yasakları içeriyor. Tamam mı? O zaman ayrı olduğu zaman iman İslam'a giriyor veyahut da iman İslam'a giriyor. Ve burada dikkat ettiyseniz diyor ki İbn Mes'ud, fela dine lehu, ey dini yoktur. Ey bütün emirler ve emir ve yasaklar çerçevesi içerisinde, burada diyor ki Ebu Derda diyor ki la imane limen la salate lehu, namazı olmayan imanı da yoktur. Hemen arkasında diyor ki ve la salate limen la vudu'a lehu. Yani demek istiyor ki Ebu Derda radıyallahu anh demek istiyor ki ey nasıl bir kişi namaz kılmak istediği zaman abdestsiz kılmak isterse nasıl namazı olmuyorsa, namaz kılmayan bir kişi de imanı yoktur. Yani her ikisi aynı hadiste. Diyor ki la imane limen la salate lehu ve la salate limen la vudu'a lehu. Ve burada dikkat ediyorsanız vudu'a da ve nasıl gelmiş? Ötreli gelmiş. Burada abdesti kastediyor. Ondan önceki hadiste vudu, ay orada da su kastediliyor. Bunu hiç unutmayın. Vav fethali geldiği zaman abdest anlamına su anlamına geliyor. Vav ötreli geldiği zaman bizzat abdestin kendisi kastediliyor. La vudu alehu, ey abdesti olmayan nasıl namazı yoksa, namazı olmayan kişi de imanı yoktur demek istiyor bu Ebu Derda radıyallahu teala anh. Evet. Öbür tarafta ve kâle ibn Şeybe kâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah aleyhi ve sellem diyor ki asbır ya üstad, kalilen inşallah. Yani maalesef biraz nefesinizi uzatın. Çünkü bu konuyu bitirmek istiyorum. Gelecek hafta diğer konuyu değinmek için. Evet. Ve kâle ibn Şeybe rahimahullah kâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem men taraka salate fakat kafar. Her kim namazı terk ederse o kişi kafir olur. وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله سمعت إسحاق يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة فقد كفر. Namazı terk eden kişi küfür etmiştir veyahut da küfre girmiştir. Tamam mı? Diğer hadiste diyor ki تارك الصلاة كفر لا يختلف فيه. Ay namazın terki küfürdür ve bu konuda hiç ihtilaf yoktur. Dikkat ediyorsanız diyor ki hiç ihtilaf yoktur. Ama maalesef şedid ihtilaf olmuş. Bazı sahabiler tekfir etmiş, bazı sahabiler tekfir etmemiş. O zaman şu hadiste anlaşılıyor ki bütün her sahabi aleyhissalatü vesselam bütün sözlerini kuşatmış değildir. Bunu tıpkı nasıl bir ustad konuştuğu zaman bazı bütün öğrencileri o halkada değilse ve o halkada konuştuğu bir şey diğer arkadaşların olmadığı zaman o kişiler nasıl o konuşmadan bilgisiz oluyorlarsa sahabiler de yine böyledir. Yani bu demek değildir ki her sahabi aleyhissalatü vesselam'ın her konuştuğunu biliyor. Hayır. Ömer radıyallahu ta'ala an, tamam mı? Ehli sünnet vel cemaatin inancına göre ikinci adamdır. Üçüncü adamdır aleyhissalatü vesselam'dan sonra. Üçüncü adam. Ebu Bekir'den sonra ikinci adam. Tamam mı? Buna rağmen tamam, nice hadislerden bilgisizdi. Veyahut da Ebu Bekir, veyahut da en meşhur Ebu Hurayra nice hadislerden bilgisizdi. Niçin? Çünkü bulunmadığı sohbette, duymadığı hadislerden tabii ki bilgisiz olacak. Öyle değil mi? Diyelim ki bugün öğrenciler sınıfa girdi. 10 tane öğrenci var. 5 kişi gelmedi, 5 kişi geldi. Öğretmenin 5 kişiye verdiği dersten bu 5 kişi mahrum kaldı. Onlar da o öğretmenin verdiği dersten 5 kişi haberdar oldular. Diğerleri haberdar olmadılar. Bu demek değildir ki bir kişi 10 kişiden bir kişiye gelmeyenlerden. Tamam mı? İşte hocamız böyle söyledi diyemez ki, hayır hoca kesinlikle bizim hocamız böyle söylemedi. Söylemez. Çünkü ben de onun öğrencisiyim. O da onun öğrencisi gibi olduğu gibi ben de onun öğrencisiyim. Ha, niçin? Çünkü bu adam orada değildi. Ha, o zaman o söylediği söz öğrencinin yokluğunda söylediği için bu ne yapabilir? İnkar edebilir. Ama onun inkar etmesiyle bu demek değildir ki o hoca veyahut da o öğretmen o sözü veyahut da o dersi vermedi. Burada da sahabinin söylediği ey la yehtelifu fihi ahad, bu konuda hiç kimse ihtilaf etmez veyahut da ihtilaf etmemiştir. Bu söz doğru değildir. Çünkü bu sahabi aleyhissalatü vesselam'ın birçok sözünden ne olabilir? Bilgisiz olabilir. Ve böylece burada konu bitiyor. Yalnız bana müsaade etersen ayetleri de zikretmek istiyorum. Tamam. Şuraya kadar anlatmış olduğumuz sözler hepsi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle bazı sahabilerin sözleriydi. Şimdi de Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlere değinmek istiyorum acizane. Ey namazın terki küfür gören alimlerin edindiği bazı ayet-i kerimeler. Diyor ki Meryem suresinin 59. ayetinde Allah Celle Celaluhu diyor ki فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Burada diyor ki فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, ey bu kişilerden sonra, yani geçmiş Resullerden sonra bazı şahıslar ne yaptılar? Bu onlardan sonra اَضَاعُ الصَّلَاةَ, namazı kaybettiler. Yani namazı terk ettiler. Tamam mı? Namazı terk ettiyse yani kaybetti. Tamam mı? Ve burada kaybetti derken ey cennette cennetin en güzel yerini ne yapmış olur? Kaybetmiş olur. Çünkü biliyorsunuz cehennem esfele doğru dereke olduğu gibi cennet yukarıya doğru yükseğe doğru derece derecedir. Tamam mı? Yani Resullerin derecesiyle veyahut da Resuller arasında bile derece derece biliyorsunuz. Yani Mesih Aleyhisselatü Vesselam, yani İsa Aleyhisselatü Vesselam dünya göğünde. Musa Aleyhisselatü Vesselam 7. gökte. Ha demek ki nebiler arasında bile ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam miraca çıktığı zaman, tamam mı? Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın çıkamadığı veyahut da oluşmadığı yerde Aleyhisselatü Vesselam çıktı. Yani 7. gün ötesine kadar çıktı Aleyhisselatü Vesselam. Hem de diri olarak, yani ölü olarak değil, hayattayken ve döndüğü zaman daha onun yorganı veyahut da yatağı daha soğumamış. Kudüs'e gitti, 7 göğü gezdi, cehennem gösterildi, cennet gösterildi, Allah ile konuştu, Musa ile birçok sefer konuştu derken döndükten sonra daha yatağı hala sıcaktı. Yani diyeceğimiz yani saniyeler. Mucize. Tabii canım. Evet. Ve diyor ki bu kişiler diyor اَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ, ey namazı terk edip heva ve heveslerine uyarak diyor münkerleri irtikap eden kişiler diyor öbür dünyada en şiddetli azapla karşı karşıya geleceklerdir. En şiddetli azapla karşı karşıya geleceklerdir. Meryem suresi 59. ayet. Maun suresinin 4. ayet, tabii ki namazın terki küfür olduğuna dair olan alimler bu gibi ayetleri delil olarak getiriyor. Gelecek hafta inşallah biz bunları ne yapacağız? Yani bu ayetlerde delil olarak yani nasipleri olmadığını beyan edeceğiz. Burada Maun suresinde diyor ki 4. ayette فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ فَوَيْلٌ. Ve bazı alimler veylun, buradaki فَوَيْلٌ, bazı alimler diyorlar ki cehennemde bir vadidir diyorlar. Ve bazıları diyorlar ki yani burada Allah Celle Celaluhu cehennemde, tamam mı, en şiddetli azap ile tehdit ediyor. Tamam mı? فَوَيْلٌ, ey veyl olsun o kişilere. Yani o namazı terk edenlere veyahut da namazı kaçıranlara, yani vaktinde kılmayanlar. Ve aslında bu ayet namazı terk etme hakkında değildir. Namazı vaktinden çıkaran kişiler. Ey öğlen namazı okundu. Adam işiyle meşgul. çalışıyor. Müşteri geliyor. Müşteri kovmak istemiyor. Diyor ki burası rızık kapısıdır. Yani ben müşteriyi kaçırsam diyor bir daha onu göremeyeceğim. Ama ben diyor namazı biraz sonra kılabilirim diyor. Derken ikinci müşteri geliyor, üçüncü geliyor, dördüncü geliyor. Bir vakit Allahu Ekber ikindi namazı okudu. Özellikle yani bu memleketin dışında mesela diğer ülkeler. Bizim Türkiye'miz biliyorsunuz namaz vaktinde kapatmıyorlar. Suudi Arabistan'da namaz vaktinde her taraf kapanıyor. Ha o zaman bu kişi birinci müşteri, ikinci müşteri derken Allahu Ekber ikindi okundu. İşte bu Maun suresindeki bu ayet aslında bu gibiler hakkındadır. Çünkü bu adam bilerek terk etmedi. Yani tamahkarlık vurdu. Ondan sonra böyle işte biraz sonra derken ondan sonra ezan okundu. فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. O burada da bir sehun ey vaktinde kılmayıp tamam mı? Geçiren kişiler. Veyl olsun o kişiler yani Allah Celle Celaluhu azabından. Öbür tarafta El-Müddessir suresinin 42. ayetinde Allah Celle Celaluhu diyor ki me yani onların adına yani cennete giren kişilerin diliyle konuşuyor. Onların adına konuşuyor. Onlar cennetteki olan şahıslar cehennemde yer alan kişilere soru soruyorlar. Diyorlar ki kendi araları konuşurken ondan sonra biliyorsunuz cennetteki şahıslar cehennemdeki şahıslarla konuşabilecekler. Bu ayet ve bundan başka birçok ayet ve hadiste tamam mı? Bu cennet ehli, cehennem ehliyle konuştukları ne yapıyor? Delil olarak getiriyorlar. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ. Sakar cehennemin bir ismidir. Tamam mı? Bazı alimler diyorlar ki cehennem içerisinde en şiddetli azapla karşı karşıya gelen bir yerdir. Tamam mı? Her ikisi de doğrudur. Önemli olan cehennemin içinde olmasıdır. Veyahut da yer almasıdır. Bu cennet ehli olan insanlar, cehennemdekiler diyorlar ki مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ. Sizi cehenneme sokan nedir diyor. Niçin siz cehennemdesiniz? Tamam mı? قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ. Cehennemdeki şahıslar veyahut da cehennemde yer edinen, yer alan, cehennem ehli olan bu şahıslar onlara cevaben diyorlar ki çünkü biz namaz kılanlardan değildik. Ey namazı kılmıyorduk. Ve burada bu ayette de maalesef şedid yani ey namazın terki küfür müdür değil mi küfürdür diyen alimlerin bu ayette yine alimler diyorlar ki bu ayette de nasipleri yoktur. Çünkü namaz kılmayanlar yani cehennemde yerini alacaktır. Ama iman üzerinde öldüyse kesinlikle en son Allah Celle Celaluhu'nun rahmetiyle veya Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatiyle çıkacaktır. Yeter ki büyük küfür ve büyük şirk üzerinde ölmesin. Evet, Müddessir suresinin kaç? 42. ayeti. Rum suresinin 31. ayetinde Allah Celle Celaluhu diyor ki Munibine ileyhi. Tamam mı? Ey Allah'a dönün. Veyahut da Allah'a dönenler. وَاتَّقُوا ey onlara yani Allah'a dönmekle beraber Allah Celle Celaluhu'nun sakındırdığı şeylerden de sakınınız. وَاتَّقُوا ey ondan korkarak yani Allah'tan korkarak Allah Celle Celaluhu'nun sakındırdığı şeylerden sakınınız. Tamam mı? وَاَقِيمُ الصَّلَاةِ hemen arkasında diyor ki ve namazı dosdoğru kılınız. Dosdoğru ne demektir? Ey şartlarına, rükünlerine, vaciplerine göre kılınız. Ve inşallah biz zamanla namazın şartlarına, rükünlerine tek tek değineceğiz. Evet. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ. Dikkat ediniz. Tamam mı? Allah'a dönün, Allah'tan korkun, namazı dosdoğru kılınız. Ve sakın müşriklerden olmayınız. Ve namazın terkini küfür gören alimler bu ayeti kendilerine delil olarak getiriyorlar. Ey tövbe edip Allah'a dönerken döndükten sonra Allah'tan hakkıyla korkarak Allah'ın yasaklarını irtikap etmeyin. Tamam mı? Ve hemen arkasında diyor nedir? Namazınızı da yani namazınıza sımsıkı sarılınız ve dosdoğru kılınız ve sakın müşriklerden olmayınız. Ha, o zaman bu gibi alimlerin görüşlerine göre namazı kılmayan kişi o zaman ne olmuş oluyor? Müşriklerden olmuş oluyor diyorlar. Tövbe suresinin 5. ayetinde diyor ki Allah Celle Celaluhu فَاِنْ تَابُوا. Ve bu ayet tek kelimeyle kafirlere ve müşriklere hitap ediyor. Müslümanlara değil. Tamam mı? Ama namazın terkini küfür gören alimler bu ayeti Müslümanlar için ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. فَاِنْ تَابُوا ey müşrikler şayet tövbe ederlerse ey şirklerinden ve küfürlerinden dönerek İslam'a girseler ve hemen arkasında ve akamu salate küfürden şirkten dönüp namazı da kılsalar ve atu zekate ve zekatı da verseler fehallu sebilehum onları bırakınız. Tamam mı? Fehallu sebilehum innallaha gafur rahim. Burada müşrikler şirklerinden küfürlerinden vazgeçip İslam'a girdikten sonra ne yapmaları gerekiyor? Namazı kılmaları gerekiyor. Tamam mı? Diyor ki ve akamu salate ey namazı kıldıktan sonra veyahut da dosdoğru kıldıktan sonra ve atu zekate ve zekatı verdikten sonra. Peki biliyorsunuz ehli sünnet vel cemaatin inancına göre büyük günahlar irtikab etmek demiştik nedir? Masiyettir, küfür değildir. O zaman bu alimlerin bu delil olarak getirdikleri bu ayette yine nasipleri yoktur. Niçin? Nasipleri var desek o zaman zekatı terk etmek de küfürdür o zaman. Ve o da doğru değildir. Çünkü ehli sünnet ve cemaatin inancına göre zekatı terk etmek küfür değildir. Ancak inkar ederse küfürdür. Ama birisi diyecek ki efendim aleyhissalatü vesselam vefatından sonra Müslümanlar Ebu Bekir'e karşı ayaklanarak zekatı vermeyeceklerini iddia ettiler. Ve Ebu Bekir dedi ki radıyallahu anh vallahi dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir ip bile verdiyseler tamam mı? Ona nasıl verdiyseler bana vermeseler onlara karşı savaşacağım. Onlara karşı savaşmak tamam mı? Dinden dönüp dönmediği alimler arasında muhteliftirler. Bazıları dediler ki onlar zekatı inkar ederken yani zekatı inkar etmediler ama dediler ki aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra biz yine Müslümanız, namaz kılacağız, oruç tutacağız, ne yapacağız? Ama 5 rüknün içinde bu rüknü ne yapmayacağız? Uygulamayacağız. Ebu Bekir dedi ki her kim diye namaz ile zekat arasında ayırırsa tamam mı? Ona karşı bütün gücümle varlığımla ona karşı ne yapacağım? Savaşacağım. Ve bu alimler bunu ne yapıyorlar? Bunu delil olarak getiriyorlar. Ve bu Ebu Bekir radıyallahu ta'ala bu şekilde yapınca Ömer dedi ki ya Ebu Bekir ya emir el müminin nasıl olur da kelime-i şehadeti getiren kişilere karşı bu şekilde cihadı ilan ediyoruz? Vallahi dedi aleyhissalatü vesselam'a verdikleri o ip var ya ip. İkal ip anlamına geliyor. Ve biliyorsunuz bu Araplar şimdi şey giriyorlar. Agal giyiyorlar. Yani bu iptir. Yani ikal demek Arapçada yani ip. Tabii bu da bir iptir aslında. Yuvarlaklaştırılıyor ve başa konuyor. Ona verdikleri ipi tamam benden sakındırsalar yani bana vermemeye çalışsalar vallahi onu alıncaya kadar onlara karşı savaş vereceğim. Burada alimler dediler ki bazıları dediler ki onlar dinden döndükleri için onlara karşı savaş verdi. Bazı alimler dediler ki onlar zekatı inkar etmediler. Ancak cimrilik yaparak dediler ki biz vermeyeceğiz. Cimrilik yapıp da zekatı vermemek ehli sünnet ve cemaatın akidesine göre, inancına göre kesinlikle büyük küfür değildir. Ama büyük masiyettir. Çünkü İslam'ın 3. rüknüdür. Kelime-i şehadet 1, namaz 2, zekat 3. rükün. Ve bundan önceki derslerimde dikkat ettiyseniz dedim ki bu tertibi yapmak vaciptir. Kelime-i şehadet, namaz, zekat. Birisi dese ki kelime-i şehadet, oruç, zekat kesinlikle bu caiz değildir. Tamam mı? Ama hac ondan sonra oruç veyahut da oruç ondan sonra hac bu konuda iki tane ayrı hadis olduğu için o zaman burada tertibe bağlı kalmak doğru değil mi? Kalmamak bir şey olmaz. Ama burada tertibe bağlı kalmak vaciptir. Ha o zaman bu 5 rükünden 3. rükünü tatil etmek o zaman için gerçekten çok tehlikeliydi. Çünkü aleyhissalatü vesselam'ın ordusu veyahut da Ebu Bekir'in ordusu zekat ile ayakta kalıyordu. fabrika yok, şu yok, bu yok, petrol yok, bir şey yok. Peki Müslümanlar zekatı vermeseler küfre karşı nasıl cihat yapacak? Atları, develeri, silahları, kılıçları, şunları, bunları, şu mücahitlere, Müslümanlara nasıl yani nasıl Müslümanları yedirecek, içirecek, hayvanları şun nasıl yapacak? Yok. Ha, o zaman bu dinin ayakta kalabilmesi için mutlaka zekat almak lazım. Ve bu zekatı vermeyenlere karşı bu cihadı ilan ederken kafir olduklarından dolayı değil, tamam mı? Büyük masiyete irtikap ettiklerinden dolayı. Ve dinin sona geleceğine ve ermesine söz konusu olduğu için. Çünkü eğer olmazsa o zaman müşrikler ne yapacaklar? İslam daha başlangıçta ise ne yapacaklar? Onun sonunu getirecekler. Şu anda küfür ümmetinin İslam ümmeti üzerinde çullandığı gibi. Dikkat ediyorsanız şu anda küfür ümmeti maalesef-i şedid İslam'ı tamamen sıfıra indirdiler. Ve hiçbir ülke kalkıp da korkusundan Allah'ın kanunlarıyla veyahut da kitap ve sünnetiyle ne yapmıyor? Hüküm edemiyor. Şu Suriye haline bakınız. Sırf bir İslam devleti oluşmasın diye ne yapıyorlar? Beşar Esed'in üzerine suskun kalıyorlar ve adam istediği gibi görüyorsunuz binaları, şunları, çoluk çocuk demeden hep bombardıman yapıyor. Sırf İslam devleti olmasın diye. İşte o zaman da gene böyle. Evet. Tayyip. Demek ki tövbe ederlerse, şirkten küfürden tövbe ederse, namazı kılsalar ve zekatı da verseler o zaman onları bırakınız. Tamam mı? Ve Allah Celle Celaluhu bu günahlardan dolayı nedir? اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ رَحِيمٍ Ey Allah Celle Celaluhu bağışlayıcı olduğu gibi aynı zamanda en yüksek rahmete sahiptir. Son ayet Ar-Rum suresinin 32. ayeti diyor ki مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ Aslında bu Rum suresinin 31. ayetinden sonra geliyor. Tamam mı? مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَّقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ Yani her ne kadar mevzuyla ilgisi yoksa da tamam mı? Burada yani bizim konumuzla aslında alakası yoktur. Ama o ayetin devamı olduğu için alime diyorlar ki ayetin sonraki ayetin için okumuyorsunuz. Çünkü bu ayet tek kelimeyle Allah Celle Celaluhu müşrikler ey Yahudiler, Hristiyanlar ve putperestler için kullandığı bir ayettir. Yani Müslümanlar için değil. Zaten Müslümanlar kelime-i şehadeti getirmişlerse zaten şirkten küfürden tövbe etmişler öyle değil mi? Ha o zaman namazın terki küfür müdür değil midir? Maalesef-i şedid bu gördüğünüz 5 ayette hiçbirisinde de yani edindikleri delillerden doğru delil değildir. Hâdâ vallâhu âlem ve sallâhu sellem ve bârek alâ nebiyyine Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sellem ecmaîn. Subhanakallahumma ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ent. Estağfiruke ve etûbu ileyk. Rabbim Celle Celaluhu dilerse yani Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse önümüzdeki hafta namazın terki küfür olmadığına dair delilleri sunacağız inşallah. Hâdâ vallâhu âlem. Tamam mı? Sen niçin namazın terkini küfür görmüyorsun? Veyahut da diyor sen niçin namazın terkini küfür görüyorsun? Birbirleriyle uğraşıyorlar. Müslümanların birbirleriyle uğraşacak vakitleri olmaması gerekiyor. Yani yazık. Devamlı Müslümanların faydalanacağı şeyleri konuşmak lazım. Ve gerçekten Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı acizane devamlı söylüyorum. Özellikle bu dönemde yani Sayın Diyanet İşleri Başkanı özellikle bu namaz konusunda, tevhid konusunda üzerinde durarak televizyonlarda, kanallarda çok yani hocalarla, müftülerle devamlı böyle dersler oluşturması gerekiyor. Hatta mesela icabında bir emir çıkarır. Yani her mescit imamı bu konuda tevhid ve şirk konusunda ve özellikle namaz konusunda ne yapar? Cemaatını aydınlatır. Konuşulmuyor. Şu anda maalesef-i şedid adam Müslüman anneden, Müslüman babadan şirk ne olduğunu bilmiyor. Bunlar sadece haçla uğraşıyorlar. İşte sözde imamları idare etmek vazifeler bitti. Görevleri bitti demek istiyorlar. Ve biliyorsunuz kapı aç kapı kapat. Hoca içeri girer kapıyı açar. Dışarı çıktığı zaman kapıyı kapatır. Ondan sonra başka bir şey yok. Mesela biz 12 Eylül öncesi yani bir türlü şöyle bir imamla anlaşıp da bir camide ders yapamıyorduk. Aman diyor müftü, birisi müftüye şikayet ederse beni vazifemden ederler. Kusura bakmayın, mescitte ders yapmak yasaktır, Kur'an okutmak yasaktır. Ders veya Kur'an olacaksa mutlaka müftünün emriyle olması gerekiyor. Vallahi mescitte yatmak bile yasak. Yani şöyle gelin yorgunluktan gelip de yatayım uyuyayım desen o bile yasak. O bile yasak. Onu bile yapmıyor. Halbuki biliyorsunuz mescit Aleyhisselam döneminde mescit hem camiydi, tamam mı, hem de meclis. Parlamento dediği, yani dedikleri bir yerde istişare edilen, ne yapılan, cihat, gazvelere, seriyelere giden, yani her şey camiden yapılıyor. Garibanlar yani, sığınağıydı. Yani geçmişte, hani geçmişte Müslümanlar gerçekten hürriyet içerisinde değil. Şu anda, bu dönemde Müslümanların Türkiye'de yani hayatta böyle bir hürriyet görülmemiş. Kardeşim, değil mi? Hocam. Rabbim Celle Celaluhu bu Tayyip Erdoğan razı olsun. Yani inan ki Müslümanlara yolu açtı. Bak, herkes istediğini yapıyor. Cemiyetler kurulmuş, herkes bu cemiyetin altında. Tabii ki kafirler, müşrikler de yapıyor. Bunlar da yapıyor, tamam mı? Yani o da yapsın, bu da yapsın. Bunlar tam yapsınlar. Önce kafir serbest, Müslüman yasak. Yani şimdi Diyanet İşleri Başkanı aslında var ya, kanalları da var, televizyonları da var. Bir de bir emir çıkarsa bütün mescitlere, mescitteki imamlara da emir verirse, ben inanıyorum ki Türkiye'de büyük bir uyanış olacak. Büyük bir uyanış. Yani mesela bugün bir saf varsa camide, bir bakarsın ki bir sene sonra 5 saf, 4 saf, 6 saf olacak. Sor hocam. Buyurun. Hocam sor. Benim aklıma bir şey takıldı da bu anne babanı dinlemek konusunda. İşte şey dediniz, işte baba istiğfar almaya gittiyse, çocuk giderse Allah'a isyan anlamı taşır. Bir de işte servetini bana ver dese, vermezse aynı kez aynı şekilde tanımladınız. Boşa hanımı, boşamazsa aynı kez. Yani burada Allah'a isyan demek de tam neyi kastediyorsunuz? Dinden çıkan anlamda mı söylüyoruz? Yani bir çocuk... Allah'a isyan, Allah'a masiyet. Tamam mı? Yani haram işlemiş oluyor. Yani büyük günah işlemiş oluyor. Biliyorsunuz maruf hariç isyanda anneye babaya itaat etmek yoktur. Ama maruf dediğimiz zaman ey haram olmayan şeylerde anneye babaya itaat edilir. Ve mesela bir baba çocuğunu dövse, tamam mı? Tabi dövmek zulüm işlemiş oluyor. Allah Celle Celaluhu ona soracak. Ama buna rağmen çocuğun babasına karşı karşılık vermesi kesinlikle caiz değil. Yani babası ona bir tokat verdiği zaman, tamam mı? Çocuk babasına tokat vuramaz. Hatta biliyorsunuz İslam'da kısas var. Yani bir Müslüman bir Müslümana tokat vurduğu zaman Aleyhisselatü Vesselam döneminde kısas yapılıyordu. Ey insana nasıl tokat vurduysa sen de ona tokat vur. Ama bir baba çocuğuna tokat verdiği zaman kısas yapılmıyordu. Niçin? Çünkü o çocuk babanın mülküdür. Baba zulmetmemesi lazım. Zulmettiyse karşılığını görecek. Ama anladım da Allah'a isyan anlamda günah isyan anlamda mı söylüyorsunuz? Allah'a isyan, çünkü ben farklı bir şey anlıyorum. Yani Allah'a isyan demek çok küfre girmek gibi bir şey. Allah'a isyan ediyor demek gibi bir şey. İşte ben onu tam dinden çıkmak, yani isyan ayrıdır. İsyan masiyet anlamına gelir. Biz Türkçe'de ne diyoruz? İsyan diyoruz. Arapça nedir? Masiyet demektir. Tamam mı? Ve biz kişi dinden çıkacağı zaman diyoruz ki bu kişi dinden çıkar. Ve dikkat ettiyseniz burada namazı işlerken mesela bazı şahane diyor ki mesela فَمَنْ تَرَكَ السَّلَا فَقَدْ كَفَرْ diyor. Ve biz önümüzdeki haftada bu burada kullanan küfür ne demektir, ne demek olduğunu biz burada anlatacağız inşallah. Ha o zaman isyan dediğimiz zaman yani dinden çıkmak anlamına değildir. Günahkar anlamına geliyor. Türkçe düşündüğümüz zaman hocam isyan etmek, Allah'a isyan etmek dediğin zaman nedir? Allah'a kabul etmemek, baş kaldırmak. Yok, doğru. Türkçe karşılığı tamam. Bu anlaşılır. Tamam. Anlaşılır da yani dinden çıkmak anlamına değil. Yanlış anlam kazanmış. Yani evet değil mi? Şimdi böyle Türkçe'de yanlış anlam kazanmış. Masiyet, söz dinlememek yani. Allah Teala ana babaya itaat ediyor. Hayır. Yani emir var. Orada emri sen itaat etmemiş oluyorsun. Şirk olduğu zaman dinden çıkıyor. Yani isyan edince Allah'a dinden kazanmış yani. Bu isyan işte masiyet anlamına geliyor. Yani günah işlemiş anlamına geliyor. Türkçe'de farklı anlaşılıyor. Türkçe'de öyle bir anlam kazanmış. Yani namaz kılmamak isyandır. Yani masiyettir. Yani büyük günah işlemiş olur. Babaya karşı gelmek büyük günahlardan birisidir. Ve alimler İmam El-Zehebi Rahimahullah Şafii alimlerden birisi, Büyük Günahlar diye bir kitabı var. Hemen tahmin ediyorum 70 tane zikretmiş. Bu 70 taneden birisi de işte anneye babaya isyan etmek, yani yine yanlış anlama, yani onlara itaat etmemek, tamam mı? Veyahut da onların dediklerini yapmamak. Ve biz dedik ki itaat nedir? İtaat burada yani mukayyettir, bir de mutlaktır. Allah'a ve Resulüne %100 mutlak manada itaat etmek şarttır. Anneye, babaya, amcaya, şuna, buna, öğretmene, efendim komutana bilmem neye itaat etmek mukayyettir. Ey, Kur'an ve sünnette bağlı kaldığı müddetçe ona itaat etmek farzdır. Ama Kur'an ve sünnete aykırı hareket ettiği zaman ona itaat etmek farz değildir. Ha o zaman baba küfrü, şirki, haramı tavsiye etmediği müddetçe, emretmediği müddetçe çocuğun babasına karşı gelmesi kesinlikle büyük günahlardandır. Ve İmam Ez-Zehebi diyor ki anneye babaya, annenin babanın dediğini yapmamak büyük günahlardan birisidir. Ve biliyorsunuz haricilerin yanında büyük günahların birisini irtikap etmek dinden çıkmaktır. Ehl-i sünnet ve cemaatin inancına göre dinden çıkmıyor ama büyük günahlardan bir günah işlemiş oluyor. Ha, o zaman çocuğun annesine babasına marufta itaat isyan etmesi, yani onlara itaat etmemeleri veyahut da onlara itaat etmemesi, tamam mı? Kesinlikle büyük günahtır. Bu büyük günah kişi öldükten sonra, yani tövbe etmeden öldüğü zaman, deminki söylediğimiz gibi Allah Celle Celaluhu sevdiği kullar arasında barışçı kalıyor. Eğer baba oğlunu helal etmezse o baba mutlak manada öbür dünyada azabını çekecek demek ki. Niçin? Çünkü büyük günahlardandır. Ve burada Hanbeli fukahası aynı bu görüşü benimsiyorlar. Ey bir çocuk evlendiği zaman, buradaki Hanbeliler ve Şafiilerin bir kısmı da bunu görüşü benimsiyor. Diyorlar ki mesela baba ve anne deseler ki biz bu kadını istemiyoruz. Bu kadını boşayacaksın. Ya bu kadını, ya bizi seçeceksin veya hatta bu kadını seçeceksin. Tek kelimeyle. Bu adam bu kadından bir çocuk, iki çocuk, üç çocuğu var. Yahut da boşamak istemiyor. Yani boşalsa mesela bir daha icabında evlenemeyecek. Yani yoktur, gücü yoktur. Veyahut da sevdiği bir kadındır. Ya niçin boşasın canım? Yani babam sevmiyorsa yani bu kadını boşamak da yani bu kadına zulmetmektir. Tamam mı? Gibisi. İşte bunlar alim Şafiilerin bir kısmı ve Hanbeliler diyorlar ki anne ve baba çocuk karısını boşaması istiyorlarsa ve tek kelime deseler ki ya bizi seçeceksin ya onlar. Bizi seçersen buyurun. Bu kadını seçersen artık. Bu aynı konu değil mi hocam? Vallahi insan değil mi bu da? Boşanmak bir mazeret yoksa, yok. Kadın ahlaklıysa, namusluysa boşanmak. İşte burada anne, yani illet anne babaya. Ama burada senden mahsiyet istiyor. Yani mahsiyet var burada. Baktığım İyi bir şey zaman, istemiyor. Yani hoş bir şey değil. Mahsiyet değildir. Yok. Mahsiyet değil. Yani. Kadın boşamak mahsiyet değildir ki. Ama boşanmayı Allah yani hadislerden şey oluyor. Ne oluyor? Sebebin yoksa eğer, boşanmak için geçerli bir sebebin yoksa sakındırılıyor. İşte burada sakınca var. Yani burada illet var. Anne ve babanın rızası Allah rızasından sonradır. Allah rızasından sonra anne baba rızası geliyor. Tamam mı? Anne rızası, anne ve baba rızası geliyor. Yani nice çocuklar babalarına tokat vuruyorlar, dövüyorlar, sövüyorlar. Neler yapıyorlar. Yani boşanmasa nasıl? Hesap verir mi hocam? Evet. Bu aklına girmiş olur mu? Efendim? Baba diretti, boşa dedi. Boşamıyorum dedi çünkü benim hakkımdır. O zaman bunun için Allah katında işte, hesabı var mıdır? Tabii vardır işte ne diyor bakalım. Burada ne diyor? Hadis-i Aleyhisselatü Vesselam diyor. İyi de caiz bu şey değil ki. Yani kötü bir şey değil ki dediği gibi Ahmet abinin. Yani bak, şimdi daha kadın ile bak. Allah babanın hakkı var mıdır bu boşamasında? Tabii. Yani malını gerçek. Malını ver demesinde hakkı var mıdır? Efendim? Malını ver demesine hakkı tabii, var mıdır babanın? İhtiyacı olmadan. Çocuğun malı babanın malıdır ya. Babanın zulmetme hakkı var mıdır? Baba zulmettiği zaman zulmünden dolayı Allah Celle Celaluhu ona ceza verecek, o ayrı bir mesele. Ama çocuğun da baba ona zulmetti diye kalkıp karşılık vermesi ona caiz karşılık değildir. Karşılık vermiyor. Baba ben boşanmıyorum diyor. Babanın zulmüne karşı sadece tavır alıyor. Zulümdür diyor bu. O zaman sizin dediniz babanın zulüm etme hakkı doğuyor. Yok kardeşim, sana diyoruz ki baba zulmünden dolayı hesabını çekecek. Tamam o zaman. Ama o zaman diğer bir anlamda da babanın zulüm etme hakkı doğuyor. hakkı doğmuyor. Yani niye böyle ya ters anlıyorsunuz? Diyoruz ki babanın yapmak çocuğuna zulmetmesi hakkı yoktur. Yani zulmettiği zaman Allah onun cezasını verecek. Yani onu hesaba çekecek. Ama baba ona zulmederken çocuğu karşılık vermemesi lazım. Yani sonuçta baba zulüm yapıyor. Örnek veriyorsun. Tamam, yani, tamam. Bakan, siz abi şöyle baba cezasını çekiyor. Cemal, ama babası burada Cemal, ceza... Hocam sen Cemal, bak altının değerini ölçmen için sana ya, ölçü birimi veriyor. Yok. Allah'ın... Ama zulmetmişse de diyor. Babaya karşı gelmeyecek diyor. Sonuçta, yani bunu yap, sonuçta bu olsun denmiyor. Sadece Allah'tan sonra, Allah'ından sonra babanın hakkını... Siz şimdi bir dakika, şey yapsın, siz örnek babanın bunun hakkı var dedi. Hakkı var, babanın buna hakkı var. Sonuç evet. Çıkmıyor mu? Hayır. Değerini, babanın değerini anlatmak için ölçü veriyor sana. Ama bunu yapsın demiyor yani. Ya yapılsın demiyor. Yapılsa ama diyor. Biz varsayız. Böyle bir hakkı var diyor yani. O kadar hakkı değerli diyor. Baba hakkı bir sebep gösteriyor mu hocam? Mesela diyor şu sebepten dolayı biz bu kadından memnun değiliz. Ya yani kadını sevmiyorlar. Aralarında çekişmeler var. Şudur budur tamam da yani. Hem çocuklarından da nefret ediyorlar. Biz çocuğumuzdan var, bu çocuk bizim çocuğumuzdur diyor. Yani Allah'tan sonra yani bunu dünyaya gelmenin sebebi ben ve annesiyiz diyor. Yani nasıl olur bir kadın için diyor bizi şey yapar diyor. Biz ya bu kadını boşayacaksın ya kesinlikle sen bize çocuk olamazsın. Sütümüz sana haram olsun, memle olsun, şudur budur falan filan ve alakayı tamamen kesiyorlar. Ve biliyorsunuz değil ki anne çocuk arasında, baba çocuk arasında. İki Müslüman arasında 3 günden sonra küskünlük kesinlikle caiz değildir. İki Müslüman arasında küskünlük olduğu zaman, 3 günü aştığı zaman her iki kişinin ameli muallakta kalır. Namazları, oruçları, zekatları, sadakaları tamam mı? Hepsi muallakta kalır. Yani yukarıya ne olmuyor? Biliyorsunuz insanların ameli özellikle pazartesi ve perşembe günlerine oluyor. Melekler çıkarıyor bütün Müslümanların amellerini, hayırlı ve şer olan amellerini göklere kaldırıyorlar. Yani Allah Celle Celaluhu'nun ona sunuyorlar. Ve bu küskün olan kişiler değil ki anne çocuk, baba çocuk. İki Müslüman bu küskünlükten dolayı 3 güne kadar musamaha veriyor. 3 günden sonra diyor ki bu kişilerin günahları, amelleri muallakta kalır. Bu iki kişi barışmadığı müddetçe bunların ameli muallakta kalır, kabul edilmiyor. Ne zaman barışsalar, işte o zaman Allah Celle Celaluhu amellerini ne yapıyor, karşılıyor. Bu normal insanlar. Değil ki anne baba. Peki burada o çocuk, tamam mı? Hanımından dolayı, yani hanımıyla annesi babası arasında olan münazaadan dolayı hayatı boyunca annesinden babasından mahrum, baba anne çocuğundan mahrum kalacak. Yani hiç onunla konuşmayacak. Ve belki de bakarsın her namazdan sonra ellerini açar ona beddua eder. Tamam mı? Ellerini açar ona beddua ama bu kadını boşadığı zaman ya bu kadın bundan gider başka bir erkekle evlenir yani. Biliyorsunuz sahabiler döneminde cihattan dolayı bir kadın 9-10 tane erkekle evleniyor. O ölüyor onunla evleniyor. O ölüyor onunla evleniyor. Ve bazı kadınlar ilk kocalarından memnun değildiler. İkinci kocada, üçüncü kocada en mutlu kadınlar oluyorlar. Yani bakarsın ki o kadın filan adamdan boşandığı zaman belki daha iyi bir kayınbabayla, daha iyi bir kaynanayla karşılaşır. Tamam mı? Daha iyi, ondan daha çok daha iyi bir kocayla karşı karşıya gelir. Ve hayat mutluluktur yani. Burada münazaa olduğu zaman ne çocuk hayatından lezzet alabilir, ne de anne baba, ne de kadın da hayatından lezzet alamaz. طالما هناك خلاف ما بين الرجل تمام ما بين المرأة والحم يعني kadın ile kayınbaba ve kayın arasında münazaa ihtilaf olduğu müddetçe ne onlar hayatın tadını alabilirler, ne bunlar kadın bile tadını alamaz. Kadın devamlı sinirli olacak, kocasıyla icabında herhangi bir şeyde of falan kocasına da karşı gelebilir. Kızabilir, bazı emirlerini yerine getirmeyebilir. Fitne gittikçe büyüyecek. Bu fitnenin önünü almak için, tamam mı? Aleyhisselatü Vesselam diyor, hatta diyor, boşamayı bile emretmezse. Çünkü anne baba rızası kadından öncedir kardeşim. Allah'tan sonra anne babanın rızasıdır. Allah'tan sonra. Tamam mı? Buyurun. Ben boşamadım mesela hocam. Halim ne olacak? Yandın sen. Sen artık Allah'a kalırsın. Allah ne karar alırsa sizin hakkınızda, Allah ne karar alacaksa Allah karar verir. Ben değil ki. Bak bir canlı örnek sana hocam. Sen barıştığın zamanlar. Hocam boşarım beni. Sen barıştın mı babanla? Barış bakalım. Hocam mesela baba anneye zulmediyor. Yani anneyi dövüyor örnek veriyorum. Yani bu çocuğun buna karşı çıkma hakkı var mı? Hani baba, anne baba birbirlerine girdiği zaman çocuk aralarına girmeyecek. Yani vuruyorsa. Bunlar karı kocadır. Bugün birbirler bak. Yani siz de koca mesafe gitsin. Geçiyor arkadaş evlendi. Sen daha evlenmedin. Yani çoluk çocuk falan olduğu zaman karı koca mesela, tamam mı? Birbirlerine düştükleri zaman başka birisi aralarına girdiği zaman hemen ona kızıyorlar ve fitne büyüyor. Ve bu karı koca bugün kavga yaparlar, yarın hemen barışırlar. Ya o böyledir yani. Bugün bir hafta kalır, üç hafta kalır, dört. Nihayet yani neticede barışacaklar. Barıştıkları zaman arada kim kötü kalacak? Çocuklar kötü kalacak. Sen kötü kalacaksın. O zaman sen anneye babaya kötü olmayacaksın. Sen anne baba birbirlerine girdikleri zaman ister hangi yönden olursa olsun sen arala, o da senin annendir, o da senin babandır. Kaç gidiyor oradan? Birbirine girme değil hocam, şunu söyle soralım. Mesela baba işkici biri geldi, anneye zarar veriyor. Ha. Yani dövüyor. Çocuk orada önlemeyecek mi onu? Önlesin ama yani kalksın da babasını vurmasın yani. Yok, onu demek istiyorum. Zaten yoksa zarar veriyor annesine. İşkici gelmiş, ay yaş, zarar veriyor. Ayrıca. Çocuk ayrıca orada. Normal iki insan birbirleriyle kavga yaptıkları değil ki insan, iki horoz sokakta giriyorsun, özellikle ben köylü olduğum için. Yani köyde bir giriyorsun, şöyle camiye gidiyorsun mesela, bakıyorsun ki iki horoz sokakta birbirlerini dövüşüyor. Burada ayırıyorsun sen, çünkü bunlar birbirlerine eziyet veriyor. Evet. Bunlar hayvan değil ki insan. İnsanlar birbirlerine girdikleri zaman dikkat ediyorsanız herkes oradan buradan çullanarak bunları ayırıyorlar. Evet. Özellikle anne baba, iki kardeş birbirlerinin kavga yapıyor. Ayıracak. Evet. Ve barışçı olacak. Veyahut da iki kişi birbirinden küstü. Dikkat ediyorsanız Allah Celle Celaluhu sevdiği iki kul arasında barışçı oluyor. Barışçılık çok güzeldir. Aha. O zaman çocuk anne baba arasında devamlı barışçı olması gerekiyor. Ya anneciğim, ya babacığım falan filan, yani uslubunu bilecek ve nasıl giriş yapacağını bilmesi gerekiyor. Bu yani Allah'tan sonra bu kişinin dünyaya gelmesi bu iki çiftten dolayıdır. Bu iki çift olmazsa sen belki şunu olmayacaktın, şunu giymeyecektin, böyle olmayacaktın, şöyle olmayacaktın, tamam mı? Bu bir vesile tabii. Yani anne baba dünyada nedir? Çocukların var olmasına vesiledirler. Yani bir sorun daha olacak. Şimdi buyurun. İnsan sinirli olduğunda alkol içmiş gibi oluyor. Hani mesela kendin ne yaptığını bilmiyor. Siz demiştiniz ki bu insan kendinden mesul olmaz. Hani kendine dediğini bilmiyorsa, delinin olduğu gibi. O zaman baba anneye şiddet uyguladığı zaman çocuk çok sinirlenir. Hani kendinde olmaz ve buna karşılık babasına bir karşılık verebilir. Bu günah oluyor mu? Hani gerçekten burada İmam İbn-i Kayyim Rahimahullah bunu zikrederken yani artık böyle gerçekten sarhoş olacak derecesine kadar böyle bir insan var mıdır bilmiyorum. Yani İbnül Kayyim Rahimahullah bunu örnek verirken demek ki onun döneminde böyle şahıslar görülmüş, tamam mı? Ve bu örneği vermiş. Hakikaten kişi gazaba geldiği zaman, sinirlendiği zaman gerçekten ve kişi kendi nefsini bilir. Ne yaptığının farkına olup olmadığını biliyor. Kişi ne dese desin. Hatta bazı şahıslar diyorlar ki, bazı sarhoşlar diyor kendilerini sarhoş olduklarını şey yapıyorlar diyor. Ama yaptıkları bazı hareketlerin farkındalar diyorlar. Ve özellikle alkolik olan insanlar. Hani demin ben değindim. Alkolik olmayıp da alkolü içki içtiği zaman gerçekten yani şey gibi oluyor. Hatta sigara bile. Yani ben küçük yaşta sigara içtim. Haram olduğunu bildikten sonra terk ettim elhamdülillah. Ama ilk içtiğim zaman çünkü bana içiren şaki bir kişiydi. Dedi ki hiç dumanı dışarı bırakma, hepsini çek. Hepsini çektim. Yani daha değil ki bir sigarayı bitirmek. İki yudum çektim. Başım döndü ve bayıldım gittim. Bay kişi bayıldıktan sonra yani ne olursa hissetmezsin. İşte bu kişi de sinirinden dolayı gerçekten baygınlık veyahut da deli veyahut da böyle aşırı sarhoş olacak dereceye gelirse o zaman babasına laf söylediği zaman bu sözünden dolayı sorumlu değildir. Ama efendim ya o kadar özür dilerim, fark etmeyecek. Söylediğini hatırlamayacak. Yani Yok çok üst düzeyde yani. İşte yani diyorum ya eğer gerçekten farkında değilsen sorumlu değildir. Yani. Ben çok sinirlendim deyip işin içinden çıkamazsın yani. Yok yani bir de farkında da hani sinir bazı şahıs yani hepimiz sinirleniyoruz. Sinirlenen kimse yok ama her sinirlenen veyahut da gazaba gelen kişi yaptığının farkındadır. Tabii canım. Öyle değil midir? Ama İbn-i Kayyım'ın zikrettiği şey demek ki gerçekten o zamanda onun döneminde böyle kişiler varmış. Ve böyle kişiler olduğundan dolayı, bildiğinden dolayı bu sözü zikrediyor. Onun için diyor ki, tabii ki onun sözü nasıl değil ki? Yani Kur'an'dan ve sünnetten derdi değil ki ama onun döneminde böyle olduğu için bunu örnek diyor ki sarhoşluk iki çeşittir. Bir, alkollü içkiyi içip de sarhoş olan kişi, iki diyor, aşırı sinirliğinden dolayı aklını kaybeden kişi diyor. Yani o da aynen sarhoş gibi oluyor. Şey, şekerle şey bir araya geldiği zaman, hocam, gazap bir araya geldiği zaman o çok... Bak iyi ki hatırlattın. Şimdi benim bir müşterim var. Toptancıdır. Yani ona çok satış yapıyorum. Yanımda en büyük, en değerli insan. Ve hemen hemen 75 ile 78 arasındadır Allahu alem. Yaşı. Bu adamın şeker hastalığı var. Bu şeker hastalığı geldiği zaman değil ki sarhoş, deliden daha çok deli oluyor. Ne yaptığını bilmiyor. Kendi kendini bile vuruyor. Kimse kendi kendini vurur mu? Hani bazı sarhoşlar var, cilet vuruyorlar. Ne diyorlar, ne diyorlar onlara? Müslüm baba. Yok, Türkiye'de bir... Ciletçi mi diyorlar? Ciletçi. Bazı bu uyuşturucu, hapmap, alkol... Tinerji. O şarkıyı dinlediği zaman... Tinerji, ciletçi. Yani hissetmiyor adamı. Adam ya nasıl ciletle vuruyor adam hissetmiyor. Zevk alıyor ya. Kendine cilet vurmaktan zevk alıyor ya. Adam zevk alıyor, zevk. Sen bir, yani mesela bir elma yersin, ondan zevk alırsın. O elma tadı güzel değilse zevk almadığın zaman onu atarsın. Bu adam cilet vurmaktan zevk alıyor adam. Kan şey gibi akıyor, zevk alıyor. Tamam mı? Ne için ben örnek verdim 78 yaşındaki amca. Birisiyle ben subhanallah onu o gün onlarla bir ihalem vardı. O güne denk geldi. Bir haberim yok ben tabii. Gittik yani sözde o saatte orada buluşacağız. Onunla bir ihalemiz vardı. Bazı şirketler de girmişti. Ben de bu ihaleye girmiştim. Ondan sonra orada bazı şahıslar daha bizden önce yani onunla şey yapmışlar. İhtilafa düştüler derken şudur budur. Ondan sonra biz toplandık tabii. Onun oğlu dedi ki benim babam dedi biraz sonra gelecek. El mühim geldi ama nasıl? Diyeceksin ki var ya taş gibi simsiyah olmuş. Yani böyle siyah değildir aslında. Yani şekeri yüksele adam şey gibi olmuş. İçeri girer girmez var ya o şirketten yani o adamla kızıştığı daha başka bir adam geldi. Orada tuttu şeyi orada pa diye adamın kafasına vurdu. Onu tuttu kendi kafasına vurdu. Yani adam şey gibi oldu. Cinnet gibi. Yani. Subhanallah deli oldu. Yani. Ben de ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ben orada hemen dedim ki ben bu ihaleyi istemiyorum. Hemen oradan çıktım ayrıldım. Yani adam kafama vurmadan önce dedim ben de buradan kurtulayım dedim. Sonra aşağı indim. Yani mektepten aşağı indim. Orada onun oğlunun şeyi torunuyla görüştüm. Dedim ki ya bu nedir? Dedi ki babam bu şekeri yükseldiği kriz zaman abi. Dedi kriz geçiriyor dedi. Ne yaptığını bilmez. Öldürür bile hiç farkına varmıyor ne yaptığını. O kadar ki aşırı cinnet gösteriyor. Geçiriyor. Subhanallah. O zaman bazı şahıslar şeker hastalığından dolayı da böyle olabilir. Bir de aşırı sinire sahip böyle olabilir. Bir de gerçekten bu alkollü içkiden çok etkilenen insanlar hakikaten böyle cinnet gösteriyor. Şeker tetikliyor hocam zaten. Şeker sinirleri etkiliyor o insanın beynini. Hayırlı akşamlar cümleten. Hadi güle güle. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun.